Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 lutego, minęła siódma. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Walka z terroryzmem i konflikt bliskowschodni to główne tematy ostatniego dnia konferencji bezpieczeństwa w Monachium. Dziś uroczystości pogrzebowe Heleny Kmieć, zamordowanej w Boliwii wolontariuszki. W zdobyciu unijnych pieniędzy na kolejne lata pomogą wojewódzkie zespoły rolne, zapowiada w Łodzi minister Krzysztof Jurgiel. O walce z terroryzmem i sytuacji na Bliskim Wschodzie mają dziś rozmawiać uczestnicy monachijskiej konferencji bezpieczeństwa. Spotkanie w stolicy Bawarii jest jednym z najważniejszych tego typu na świecie. Jest na nim specjalny wysłannik Polskiego Radia, Wojciech Cegielski. Eksperci i politycy z całego świata mają zastanawiać się, w jaki sposób pokonać terroryzm na Bliskim Wschodzie i jak zakończyć konflikty w Syrii, Jemenie czy też konflikt izraelsko-palestyński. Już wczoraj przywódcy z krajów ogarniętych wojnami apelowali o skuteczniejszą pomoc świata. Premier Iraku informował w Monachium, że w jego kraju operują w tej chwili terroryści z ponad 100 krajów. Sytuacja na Bliskim Wschodzie zeszła jednak nieco w cień tegorocznej konferencji. Najważniejszymi tematami rozmów były relacje Stanów Zjednoczonych z Europą po tym, jak prezydentem USA został Donald Trump. Wczoraj amerykański wiceprezydent Mike Pence zapewniał, że Ameryka nie będzie zrywać sojuszy z Europą i NATO. Równocześnie amerykańscy politycy apelowali do sojuszników w NATO, aby ci przeznaczali więcej pieniędzy na obronność. Spośród krajów, które nie spełniają wymogów sojuszu, wzrost wydatków na armię zapowiedziały właśnie Niemcy. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Monachium. Rodzina, przyjaciele i duchowni pożegnają dziś Helenę Kmieć, świecką misjonarkę zamordowaną w styczniu w Boliwii. Pogrzeb odbędzie się w jej rodzinnej miejscowości Libiążu w Małopolsce. Wolontariuszka miała 25 lat. Do Ameryki Południowej pojechała, aby pomagać dzieciom. Zginęła od ciosów nożem podczas napadu rabunkowego. Ceremonia będzie miała charakter państwowy. Mszy będzie przewodniczył były metropolita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz. Po mszy świętej jej ciało zostanie pochowane na cmentarzu komunalnym przy kościele. Mówi ksiądz Piotr Studnicki, rzecznik krakowskiej archidiecezji. Nie chodzi tylko tutaj o podkreślenie tego, jak zmarła tragicznie. Także pięknego życia, które chociaż krótkie, ale bardzo wymowne. Zmarła działała w wolontariacie misyjnym Salvator. Wczoraj wieczorem w salwatoriańskiej bazylice w Trzebinie Helenę Kmieć żegnało kilkaset osób, głównie jej znajomi i przyjaciele. Cicha, ciepła, wrażliwa, zawsze pogodna, życzliwa, uśmiechnięta, pomocna. To była kobieta anioł. Helena Kmieć jako wolontariuszka pracowała także w Afryce. Kilka miesięcy temu była mocno zaangażowana także w organizację Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Boliwijska policja aresztowała dwóch mężczyzn podejrzanych o zabójstwo. Śledztwo wszczęła także prokuratura w Krakowie. W serwisie Trójki kolejne informacje. Walkę o unijne fundusze, wzmocnienie eksportu i szereg reform zapowiedział wczoraj w Łodzi minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel. W zdobyciu unijnych pieniędzy na lata 2020-2026 mają pomóc wojewódzkie zespoły rolne. Przygotują one programy rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa dla Komisji Europejskiej, tłumaczy Krzysztof Jurgiel. Zapraszamy do tych zespołów przedstawicieli izb rolniczych, organizacji związkowych, stowarzyszeń gospodarczych działających w rolnictwie, samorząd województwa. W tym roku wejdą w życie ustawy, które mają wzmocnić pozycję rolników, między innymi o rolniczym handlu detalicznym, spółdzielniach czy znaku Produkt Polski. Resort pracuje również nad ustawą o urządzaniu obszarów wiejskich. Wstrzymaliśmy sprzedaż, następuje wydzierżawianie. Te problemy, które występują, też staramy się eliminować. Mówię tutaj o zasadach wydzierżawiania. Ministerstwo Rolnictwa pracuje też nad nowelizacją ustawy o instytutach badawczych. Kuba Kaleta, Radio Łódź. Kilkaset osób wzięło udział w łódzkim marszu Ratujmy Samorząd. Uczestnicy przeszli z Placu Wolności ulicą Piotrkowską przed siedzibę Prawa i Sprawiedliwości. Tam protestowali przeciwko planowanym zmianom w ordynacji wyborczej do samorządów. Lider KOD-u Mateusz Kijowski mówił, że ograniczanie kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów jest niezgodne z konstytucją. PiS chciałby zawłaszczyć samorządy, ograniczyć prawo bierne wyborcze ludziom najsprawniejszym w samorządach i to z pogwałceniem podstawowej zasady praworządności, zasady, że prawo nie działa wstecz. Chciałby wyeliminować z konkurencji tych, którzy przez wiele lat się sprawdzali. Akcję zorganizowały partie opozycyjne i Komitet Obrony Demokracji. Podobny protest odbył się tydzień temu w Warszawie. Kolejny jest planowany w przyszły weekend w Gdańsku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Wciąż sporo chmur i gdzieniegdzie deszcz, najpogodniej w górach i rejonach podgórskich. Rano w południowej Polsce mgła, a nad morzem dość silny wiatr, do 65 km na godzinę. Na termometrach 2 stopnie w Suwałkach, 4 w Gdańsku i Warszawie, 5 w Katowicach i Koszalinie, 6 w Poznaniu i Krakowie, 7 we Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Pięknie. Etiuda Edur, opus 10 w wykonaniu Kayo Nishimisu. Ewangelia fortepianowej myśli, Ewangelia fortepianowej muzyki, tak się mówi o etiudach, które miały być wprawkami, miały uczyć poprawnej gry, a ta akurat miała wprawiać w poprawnie śpiewnej melodii, w ćwiczeniu się śpiewnej melodii. Jak to jest naprawdę o tym wszystkim? Mój gość, Kayo Nishimisu, witam cię pięknie. Konnichiwa. Witam Państwa. I Państwo sami słyszą. Japonka o polskim sercu i polskiej duszy. To nie pomyliłam się, wszystko się zgadza. No już dłużej mieszkam w Polsce niż w Japonii. I czuję się też... No jestem sobą przede wszystkim, ale między Polakami czuję się naturalnie i lepiej. Kayo, a są takie powiedzenia... czy słowa, które do tej pory trudno ci wymówić po polsku? Albo powiedzenia, których nie do końca rozumiesz w tym polskim pokręconym dowcipie? No, jakoś odwrotnie. Jakoś im dłużej tu mieszkam, przywyczajam się do... Znaczy od początku jakoś tak mi pasowało. Aha. Jak przyjechałam do Polski, w Japonii miałam stres, a tutaj jak przyjechałam w 87 roku, to nic w sklepach nie było. W Japonii pełno, tam ekonomia do góry. Ale tam nie mogłam niczego znaleźć, co ja pragnęłam. Właściwie nie wiem, sama nie wiedziałam, czego ja chcę. Ale no, byłam cały czas, było mi, brakowało mi. A przyjechałam tu, nie ma nic niby. A czułam się tak dobrze, że od razu odechciałam się wrócić do Japonii. I nie wracałaś prawie przez 30 lat. Tak, już w tym roku kończę 30 lat. I brakuje mi słów po japońsku. To, co tu na przykład najprostsze na zdrowie, jak ktoś kicha. A tam nie ma takiego, że ktoś nam kicha, nic się nie mówi i już mi brakuje. Tego, żeby życzyć czegoś dobrego. Tak, a brakuje mi słów takiego ciepłego, coś, kogoś kocha, czy do dzieci. Polacy naprawdę takimi słowami ciepłymi, drobnymi mówią do dzieci, do zwierząt, do kochanych, do bliskiej osoby. A w Japonii to raczej się nie pokazuje, nie tuli mi się, nie całuje mi. I tego bardzo brakuje i dlatego mi trudno tam wrócić. I oczywiście bardzo dobre stosunki mam ze znajomymi, fajnych ludzi poznaję, ale właśnie takiej bliskości, ciepłe, takie, no tego brakuje. A co się dzieje, jak właśnie takie swoje polskie gesty pokazujesz, to trochę tak jakbyś uczyła tam w Japonii swoich znajomych, że można inaczej, że w Polsce to tak. Tak, jeśli oni mnie tolerują, że już ja już dłużej mieszkam tam, to moje zachowanie jest jakby... Dziwne. Tak, nie, że już... bo jakby Japonka, która tam mieszka i coś takiego robiła, to by się trochę czuli jakaś szalona, no, ale już wiedzą, że ja jestem z Polski, dlatego oni tolerują i akceptują, że się ściskam, cię całuję na pożegnanie. Że mówisz ciepłe, miłe rzeczy. Kayo, ja muszę zadać to pytanie, chociaż bardzo wiem, że bardzo go nie lubisz, dlatego że ten utwór, którego wysłuchaliśmy, pochodzi z pierwszej płyty, z całego cyklu, o którym będziemy opowiadać, ale płyty zerowej, zatytułowanej Dlaczego Japończycy tak kochają Chopina? No to musi paść to pytanie na początek. No naprawdę... Kochamy, ale nie wiem, czy to Japończycy tylko. Myślę, że na całym świecie. Ale już tyle razy mnie pytają, dlatego też musiałam się zastanowić i jakoś też może w tym jest klucz muzyki Chopina. No i tak próbuję ciągle. Dlaczego? Ale tak myślę, że Japończycy są, potrafią docenić, co Chopin napisał, dlatego że w Japonii nie mówi się słowami, co jest najbardziej istotne, najważniejsze. I nie pokazują od razu, a Chopin jednak nie chciał swoje uczucie czy myśli wyrażać słowami, tylko dźwiękiem. Japończycy słuchają, doceniają dźwięk wiatru, śpiewania ptaków czy świerczków. No i w tym słyszą, widzą sens i czują. I też mówi się ishin denshin, to znaczy sercem przekazuje mi bez słów swojego serca, tak? I musimy wyczuwać. Dlatego bardziej są wrażliwi na muzykę Chopina, która jest napisana bez słów. A napisałaś takie słowa. Dwa narody, Polska i Japonia, posiadają wiele podobnych cech i szanują podobne cnoty. Co to są za cnoty? Co to są za cechy, które oba narody szanują? Ty ze swojej perspektywy widzisz to lepiej, inaczej. No tak. Taka skromność, że na przykład po polsku nie mówi się ja jestem, czy ty jesteś, tylko jestem. Jesteś. Że nie pokazuje mi siebie od razu. Trochę ukrywa mi czasem, może nie szczerze do końca, ale bardzo dyplomatycznie, ale w środku ma mi coś do powiedzenia, tak? Dlatego nie pokazuję od razu na zewnątrz, że jestem zła, czy no, nawet i bardzo kocham, ale tego nie jest. Chopin bardzo nie lubił na pokaz robić, tak? I grać też, mimo że doskonale grał. Nie lubił koncertów, wielkich sal. Tak, tak, bo dla niego granie, dla niego muzyka to jest tylko jego myśli, jego uczucie. Coś intymnego. Intymnego, którego chciał przekazać znajomym, bliskim. A nie jest tak, że pokazać, patrzcie, co ja myślę, tylko chciał cały czas kontakt. Ale też taki sposób, ten sposób jest bardzo podobny do Japończyków. To zagramy teraz jeszcze raz z płyty Dlaczego Japończycy kochają Chopina? Jeden z utworów, które są ulubionymi w Japonii. Nocturne, Es-dur opus 9. Nocturne Esdur, opus 9 w wykonaniu Kayo Nishimisu. Nocturne, czyli bel canto fortepianu, pieśń nocy, wyżyny muzycznej poezji, tak mówi się o nocturnach? Tak, ale w ogóle cała muzyka Chopina to jest tak tyle melody i też nie tylko wysokie i rejestrze i niskie. Muzyka Chopina takiej epoki romantyzmu, no mówi się, że taki melodyjny, ale tak naprawdę jego muzyka jest polifoniczna taki, że on też mówi, że w muzyce najważniejszy to kontrapunkt. I z tego, dlatego jego muzyka jest tak skomplikowana. Tak naprawdę. Tak, dlatego, że te melody są nie tylko w prawej ręce czy lewej ręce, w akompaniamencie niby też jest melodia i takie szybkie pasaże, ale też w tym jest jeszcze takie... Jeszcze coś jeszcze kryje, tak? Ale sam Chopin mówił, żeby się nauczyć dobrze śpiewać, albo jak nie możesz dobrze grać, to śpiewaj. Tak, tak, dlatego, ale jednak człowiek sam nie może śpiewać wszystkie melodie naraz. Mhm. Dlatego musi wybrać z tego, no to teraz, którą melodię najbardziej chce mi śpiewać. I wybierasz? No trzeba wybierać, tak? I dlatego w muzyce Chopina jest tyle na przykład ankiety, pytania, że ktoś kogoś pytał, czy jesteś głodna, czy nie, to tak albo lub nie. Ale bardzo łatwe. Ale później zacznie, a co chcesz jeść, czy słodkiego, czy konkretnego. To też nie jest tak trudne. Ale później, czy to chcesz kotlet schabowy, czy z kurczaka, czy wołowego, czy z rybny, to już trzeba wybrać, tak? I takich pytań jest mnóstwo w muzyce Chopina. I no to teraz co do tego, ziemniaki, kasza, czy ryż, czy coś. Można wybrać i komponować, dlatego w jego muzyce wychodzi naprawdę bardzo różne zestawy. Kayo, to znaczy, że dlatego też każdy z pianistów może tego Chopina zagrać zupełnie inaczej, chociaż to jest ten sam utwór, powiedzmy, tak, ten sam nocturn. Oczywiście na kotlety, na przykład ktoś by chciał nagle tutaj czekoladę z orzechami. Tak, z orzechami. Może i ciekawe, ale no to też jednak musi być balans, jakaś harmonia. Ale jak jest właśnie taki wyważone, to staje się ciekawe. Dlatego na Chopinowskim słuchamy tyle wykonań tego samego utworu, a nigdy się nie nudzimy. Dlatego, że jego muzyka to tak jak zwierciadło wykonawcy. Niby ten sam utwór, ale każdy gra po swojemu. Znaczy nawet nie myśląc o tym, naprawdę słychać i widać, jaki charakter ma ten wykonawca. Czyli słychać nie tylko Chopina, ale również wykonawcę. Tak, tak. Właśnie to jest jego... No, magia tej muzyki. Nie że wiem, każdy może być sobą? Tak, że po prostu wychodzi. Nawet niechcąco. Nawet chce się ukryć. Dlatego ja staram się na co dzień jakoś pracować nad sobą, bo jak wychodzę na scenę, to już się nie ukrywam, tak? Nic nie da się ukryć. Tak, tak, że czuję się tak, jakbym była goła i wtedy naprawdę muszę być w porządku, żebym się nie wstydziła przy za ludziach. Siebie. Tak, tak, tak. Kayo, a jak wygląda japońskie kimono? No różne, naprawdę różne, od takiej skromnego albo bardzo naprawdę pięknego, drogiego, ale też są takie kimono, które bardzo drogie, ale wygląda bardzo skromnie. Dlaczego drogo? Dlatego, że na zewnątrz jest taki nawet jednolity kolor i no, oczywiście z najlepszego materiału, ale w środku jest na przykład piękny, haftowany, że naprawdę dużo czasu na to poświęcono. Tak, poświęcono. Ale nie widać tego. Nie widać, ale w tym jest taka wartość, że nie wszystko musi mi pokazać, tak? Ten człowiek, który nosi to kimono, wie o tym, jaka wartość jest to kimono. Powiedziałeś kiedyś, że muzyka Chopina jest jak japońskie kimono. Tak, właśnie. Nie zawsze właśnie jest u niego jest tyle wartości, ale jak wszystko pokaże mi, to nic nie zobaczymy, tak? Dlatego czasem trzeba ukryć to, co najważniejsze, takie bardzo piękne, ale nie zawsze pokazuje mi. Ale wiem, że tu jest w tej melodii nie coś gra mi tak, nie gra mi głośno, ale jest coś pięknego w akompaniamencie. Czyli są te hafty, które są schowane pod spodem, te ozdoby, których nie widać. Nie widać, ale naprawdę nad tym haftem trzeba pracować. Trzymam w dłoni pracę wielu lat, 6 płyt, bardzo konkretny projekt o bardzo konkretnych tytułach. Rozpoczyna się ten projekt taką fioletowo-lawendową opowieścią, dlaczego Japończycy kochają Chopina i potem te opowieści się rozszerzają. Opowiedz nam, co to za cykl? No, bo naprawdę bardzo, na razie 6 mam zamiar, znaczy w planie, nie wiem, czy to się uda, to w sumie by było około 17, bo chciałabym wszystkie utwory Chopina nagrać. Ponieważ zagrałam na żywo przez 8 lat, taki cykl miałam, dzieła wszystkie, ale na żywo jednak nie zawsze wychodzi tak, jak bym chciała. A i to też to jednorazowo było, a ja chciałabym zostawić coś. Bardzo dużo albumów utworami Chopina jest, ale najczęściej jest tak, że albo same nocturny, same ballady, same skerca, same etiudy. A ty to zawarłaś w takie cykle opowieści. Polska, miłość i żal. Preludia, świat wyobraźni i tak dalej, i tak dalej. Tak, chciałam w ten sposób trochę zbliżyć słuchaczy, szczególnie tych amatorów, miłośników, którzy na dzień dobry mówią, że ja się nie znam, ja się nie znam, ale co to znaczy, że nie znam się? Albo czujesz, albo nie czujesz. Ale jednak zawsze łatwiej jest z taką opowieścią o muzyce, o jego życiu, to wtedy słuchaczom łatwiej odbiera ta muzyka. Bo też już od paru lat gram na koncercie z opowieściami. Sama opowiadam i w Japonii, i w Polsce, i bardzo wszystkim się podoba. Dlatego tak myślałam, że płyty też takie będą, że o jego życiu, co on myślał, ale po swojemu, tak, po swojemu. Koniecznie ja nie, po twojemu. Tak, bo ja nie jestem naukowcem ani profesorką. Jesteś pianistką. No, tak, ja czuję i gram tak, jak ja po prostu odbieram to, co widzę w nutach. To teraz kolejny utwór, kolejna twoja wizja chopinowska z płyty zatytułowanej Polska, miłość i żal. Mazurek, Amol, opus 68. Mazurek, Amol, opus 68, kolejny. Przepiękne dzieło, kolejny, przepiękny utwór, bardzo melodyjny, z płyty Polska, Miłość i Żal. I tak rozpoczyna się opowieść na tej płycie Kayo Nishimitsu. 1 marca 1810 roku w Żelazowej Woli przyszedł na świat Fryderyk Chopin. Wychował się i kształcił w Warszawie, a Polska w tym czasie przeżywała utratę niepodległości. Polacy żyli w niewoli, przepełnieni pragnieniem odzyskania swobodnej ojczyzny. I mam wrażenie, że przenosimy się w czasy stanu wojennego, że to, co ta opowieść na płycie, to jakby tu i teraz i trochę jakby opowieść o tobie. Lata stanu wojennego, trudna historia, a młoda Japonka jedzie do Polski. Ale mam w głowie taki obraz. Malutka dziewczynka w białej sukience, stopami nie sięga jeszcze podłogi, już przy fortepianie. Ile miałaś lat, jak zaczynałaś grać na fortepianie? Nie pamiętam. Nie pamiętam, dlatego że mama była nauczycielką. W domu uczyła dzieci. Dlatego posadziła mnie przy fortepianie. Nawet no, jak tylko mogłam usiąść na krześle. Dlatego nie pamiętam, kiedy zaczęłam, ale wiem, że kiedy miałam 3 lata, miałam pierwszy występ, taki, no, taki koncercik dla uczniów mojej mamy. A potem masz takie zdjęcie, kiedy stoisz przy fortepianie i już tak prawie głową jesteś ciut nad klawiaturę, czyli musiałaś, no, mieć tak z 5 lat i to był kolejny koncert z bukietem kwiatów w dłoniach. Tak, tak. Co roku mama tak organizowała dla uczniów, dlatego występowałam na tych koncertach. Czyli właściwie życie twoje to fortepian od początku. No, tak, no, tak było oczywiste, że naturalne. Dlatego trochę miałam taki okres buntu, że coś innego też chciałabym. I próbowałam grać w bejsbola. Czy... W bejsbola? Drobna, malutka Japonka? Znaczy, no to jest, nazywa się softball, że trochę większa piłka. Takie bardziej dla dziewczyn. No oczywiście mama była niezadowolona, bo palce, tak? Dlatego w ukryciu grałam. No ale ja w ogóle lubiłam sport. Gimnastyka artystyczna, tak, może tak? Tak. I, no, nie, gimnastyka, bardziej piłkę. A proszę bardzo. Tak, koszkówka. Czy, ale... ale co, potem przeprosiłaś się z tym fortepianem? Raz miałam taką poważną kontuzję, znaczy poważną, tuż przed koncertem, no, stuknęłam piłką 5. palec i akurat grałam wtedy baladę F-moll i tam na końcu naprawdę 5. palcem trzeba było grać i... Ale mamie nie mogłam powiedzieć, że coś takiego było i z bólem grałam i od tamtej pory już, no myślę, jednak. I też sama się bałam, dlatego jednak wybrałam fortepian. Zamiast bejsbola, no dobrze. A jak wygląda edukacja muzyczna w Japonii? Bo mówisz, że przychodzili uczniowie do twojej mamy, ale tak jak w Polsce, tak jak w Europie, takie państwowe szkoły muzyczne? Nie ma. Nie ma, po prostu nie ma. Może prywatne takie dla dzieci, jako szkoła muzyczna jest może dwie. Kiedy, przynajmniej jak ja byłam mała, to były dwie takie słynne, a tak to no, prywatnie się chodzi o, tylko na lekcje gry na fortepianie. Bez teorii, tak jak u nas jest od początku do końca, bez uczenia partytury, solfeża, który solfeż to miałam, ale te kształcenia słuchu, ale teoria to dopiero przed egzaminem wstępnym na studia. Kayo, jak to się stało, że nagle tu utalentowana pianistka, studentka stwierdza, że w Japonii jest tak jej nie po drodze, że ona musi do Polski? tej biednej Polski w czasie stanu wojennego, w której nic nie ma, o której wiedziałaś cokolwiek? Za wiele nie wiedziałam, przyznam szczerze. Ale to był kraj, gdzie się urodził Fryderyk Chopin. Uwielbiałam Chopina. I na dyplomie też grałam barkarolę. I słuchał profesor świętej pamięci, profesor Sato, który był muzykologiem, który był bardzo mocno związany z Tywcem w Polsce. Był też studentem takim z pierwszych takich cudzoziemcem, który przyjechał do Polski właśnie o Chopinie tutaj i się uczył. I on mnie słuchał i powiedział, jedź do Polski. I od tego się zaczęło. A mama się nie bała? Oczywiście się bała, ale jednak miała nadzieję, że z tej córeczki coś będzie. Dlatego później była bardzo zawierzona, gdy się dowiedziała, że mam chłopaka tutaj. I to Polaka? No tak. I nie masz zamiaru wracać? No już z nim mam 4 dzieci. Tak zostało na 2 lata, wyszło. Miałam przyjechać, no miałam być na 2 lata, wyszło 30 lat. Mazurek, kolejny Mazurek, F-dur, opus 68. Mazurek, oprócz poloneza najbardziej polski, najtrudniejszy do wykonania ze względu na swoje najróżniejsze zmiany tempa, ale też wyczucie to właśnie polskie, wyczucie wzorzec tego, co ludowe, narodowe, autentyczne, polskie i piękne. Czy w Japonii gra się tak od razu mazurki, czy trzeba osiągnąć jakiś poziom, no już zaawansowania. To, żeby grać mazurki, to nie chodzi o technikę. Dlatego Japończycy boją się. Ja też się bałam grać mazurki. W ogóle w Japonii nie grałam. Dopiero tu przyjechałam i pierwsza rzecz, to chciałam się nauczyć mazurki. Po prostu dla nas obce. Było. Teraz dla mnie jest najbliższe naprawdę, jak grywam mazurki, to najbardziej czuję się blisko Chopina. Ale na czym ta tajemnica polega, że Japończycy boją się grać mazurki, że mazurki to są te utwory, które na konkursie chopinowskim gra się dopiero w 3 etapie, czyli już naprawdę taka elita gra mazurki. Bo to nie jest tak, że żeby grać mazurki, to trzeba znać, rozumieć Chopina, bo w tym jest najwięcej jego myśli i emocji osobiste. bo inne utwory też oczywiście jego myśli, ale bardziej takie opowieści, jakieś eseje i takim gatunku, no taki bardziej poważny, bardziej romantyczny, a dla mnie Mazurki to tak jakby jego pamiętnik, dziennik, że jego uczucie, ta tęsknota do Polski, do rodziny i do przyjaciół, ból, że nie może wrócić, nie może oglądać tego krajobrazu i w taki sposób napisał, pisząc pod tytułami Mazurki, tak? I dlatego to jest naprawdę osobiste. Żeby znać Mazurki, to oczywiście trzeba znać te charakterystyczne rytmy, jak się tańczą. Ale Polacy też nie, bardzo często nie umieją tańczyć ani Mazura, ani Poloneza, ani Kujawiaka, a czują to. No tak, jak ty poczułaś to? Jak się uczyłaś tych Mazurków? Bo to nie chodzi o... Chopin nie pisał, nie kopiował muzyki ludowej, tylko bardziej chodzi o... No przy tej muzyce się czuje tak jak powietrze, tak jak krajobraz, wyobrażenia. Japończycy też nie umieją tańczyć takie ludowe, japońskie tańce, ale jak słuchamy tej muzyki, to przypominamy sobie, bo w Japonii to najczęściej latem, że takie festyny są i tańczą takie ludowe tańce, to wyobrażamy sobie ten zapach tej wsi, albo taki krajobraz, albo wydarzenie, co było na wakacjach i tak dalej. Dlatego nie trzeba umieć tańczyć, ale jednak ta melodia, ta muzyka zostaje i razem z wspomnieniem, i nawet i naprawdę zapachem, i klimatem. A jak ty się uczyłaś poznawać Mazurki? Jak się uczyłaś Mazurków? Kiedy... Po prostu mieszkam tutaj, rozmawiam z Polakami i na wieś też jest, że też widziałam, jak właśnie śpiewają, tańczą, nie zawodowi muzycy, tylko tak po prostu. I to na przykład na początku, jak koledzy, koleżanki rozmawiają, dowcipy różne. Słabo mówiłam też, ale niektóre dowcipy rozumiałam, wszystkie słowa, co to znaczy, ale nie rozumiałam sens. Dlaczego oni się śmieją? Tak, a to jednak trzeba mieszkać, co między Polakami jest jakaś taka więź albo taka no, podstawowa jakieś pojęcie, tak? Że albo na co, jak reagują. I kiedy zdecydowałaś się grać Mazurki po raz pierwszy? Znaczy, próbowałam, ale nie czułam. Nie czułam, ale później pomalutku, nie wiem od kiedy, ale pierwsze Mazurki nagrałam w 1997 roku, ale wtedy to rzeczywiście nie czułam tak, że bałam się grać, ale chciałam nagrać. A teraz nie chciałabym nikomu pokazać tego. Czyli, że nagrałaś, zaczęłaś grać Mazurki wtedy, kiedy zaczęłaś rozumieć polskie żarty i dowcipy. No, można tak powiedzieć, ale jednak jeszcze nie widziałam, co to są Mazurki dla Chopina. Że bardziej właśnie myślałam, ja nie znam właśnie, nie umiem tańca, jeszcze nie znam tego rytmu. I na to bardziej patrzyłam, ale później rozumiałam, że nie o to chodzi. Oczywiście trzeba znać, trzeba słuchać tej muzyki, ale w tych Mazurkach siedzi zupełnie co innego niż ta czysta ludowa muzyka do tańca. Bardziej chodzi o okoliczności. Duchowość. Tak. Taką polską duchowość. Kajo, napisałaś, nie można dobrze grać Chopina, jeśli się nie ma umiaru i duchowości w sobie. To na płycie Filozofia Chopina. Co to znaczy? No bo jego muzyka to jest naprawdę jego myśl. Nie jest taka... On pisał muzykę po to, żeby swoje myśli, swoje uczucia przekazać komuś. A nie jest tak, że ja się ubieram ładnie, patrzę czy coś. Naprawdę to było dla niego cały czas opowieść. I jego opowieść jest bardzo związana z Polską, historią, z wydarzeniem Polski i tęsknotą, miłością do Polski, do ludzi, do rodziny. Mówisz o tym, że trzeba zachowywać pewne zasady. Harmonii, miłość, równowagę, oddech. Tak, jeszcze czas, myślę. No, u niego bardzo ważne jest no, zważone wszystko, ale przede wszystkim miłość. Miłość. I też u niego mówi się o temporu, ba, to jest bardzo trudne, że nie można u niego tak bezmyślnie po prostu ruszać to tempo, dlatego że u niego ten czas, puls jest bardzo ważny. Czy tu się dzieje coś pięknego, czy coś strasznego, ale czas nielitosnie płynie, tyk, tak, tyk, tak. Dlatego emocjonalnie trochę już się przedłuża czas, czyli skróca, ale cały czas trzeba czuć ten puls, czas. A mówiłaś też, że wszystko w tej muzyce jest ważne. Mhm, tak. Tak jak w życiu. Tak. I naprawdę nie wiem, jak on to zrobił. Ja w nutach jego widzę właśnie życzę. Jak, żeby jego muzykę pięknie zagrać, to trzeba... Tak jak w życiu radzić sobie, ale no, trzeba ostrzegać zasady pewne, tak jak u Biblii. I jak wszystko, jak harmonia, no, słyszymy, czy między ludźmi, między prawą a lewą ręką, rzeczywiście jest harmonia, nie kłócą się, szanują między sobą. To się przekłada na życie? Tak, tak. No naprawdę uczy mnie, grając Chopina, jak żyć. A to się przekłada też na rodzinę? No pewnie. A jak? No mam dużą rodzinę, dlatego trzeba szanować wszystkich, ale też nie można tylko jednego czy któregoś. No, raz tak, raz tak. No, żeby wszyscy byli zadowoleni. Czyli też w rodzinie, tak? Uczy miłości, harmonii, równowagi. Mm-hmm. No i... Poszanowania czasu, oddechu, tak jak to oddech, mówisz, tak? Tak, tak. Żeby nie cały czas na napięciu. Jednak trzeba... umieć taki, mieć oddech i wtedy się uspokajamy i też taki chwila, no natchnienie, to jednak w pośpiechu bardzo dużo rzeczy zapominamy, dlatego lepiej spokojnie, nie zapomnieć o oddechu. Pozwala to na nawet takie trudne rozmowy z dziećmi, ta filozofia Chopina, to co powiedział o muzyce? No, nie myślę o tym, ale właśnie sama nad sobą pracuję, żeby właśnie być takim człowiekiem równoważonym. Mhm. Twoja rodzina kocha Chopina, czy czasami ma dosyć? No, raczej mają dosyć. Ale mimo wszystko, zgodnie z zasadami, z filozofią Chopina, miłość, tak, harmonia, równowaga, oddech, czas, jeszcze raz powtarzamy. Kayo Nishimitsu, ambasadorka polskiej kultury w Japonii. I z płyty, jednej z ostatnich płyt, walc C-small. To taki piękny walc dedykowany, taka perełka salonów, która była dedykowana królowej salonów, Charlotte Rothschild. Dziękujemy pięknie. Kayo Nishimitsu. Arigato. Thank you. Autopromocja. Emigra, symfonia bez końca. To nowe dzieło Jana P. Kaczmarka, stworzone dla Muzeum Emigracji w Gdyni. Rozmowa z kompozytorem w audycji Magazyn Bardzo Kulturalny, w której także o Umberto Eco opowie Jarosław Mikołajewski w pierwszą rocznicę śmierci pisarza. Dzisiaj po 14:00. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja.